2. สีหนาถวรรคหมวดว่าด้วยการบรรลือสีหนาถ 1. จูรสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถสูตรเล็กสมณะสีจำพวก139ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาถโดยชอบอย่างนี้แล140เป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกในโลกนี้จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอะไรเล่าเป็นความมั่นใจของพวกท่านอะไรเป็นพลังใจของพวกท่านพวกท่านพิจารณาเห็นอย่างไรในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงเธอทั้งหลายพึงกล่าวต่อพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีธรรมสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้วซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่ามีในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเลื่อมใสในศาสดาสองความเลื่อมใสในธรรม 3. ความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล 4. ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราทั้งหลายธรรม4ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้วซึ่งเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่ามีในตนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ลัทธิของศาสดาอื่นว่างเปล่าจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นไปได้ที่พวกอันเดียรถีปริพาชกจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเป็นศาสดาของพวกเราแม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในศาสดานั้นอะไรเป็นธรรมของพวกเราแม้พวกเราก็มีความเลื่อมใสในธรรมนั้นข้อใดเป็นศีลของพวกเรา แม้พวกเราก็เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลนั้นแม้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ประพฤติธรรมร่วมกันก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจในพวกเราในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทำต่างกันอย่างไรระหว่างพวกท่านกับพวกเราเธอทั้งหลายพึงกล่าวต่อพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวหรือมีหลายอย่างพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายมีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหลายอย่างเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีราคะคือความกำหนัดหรือผู้ปราศจากราคะพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะต้องตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากราคะมิใช่สำหรับผู้มีราคะเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโทสะความคิดประทุษร้ายหรือผู้ปราศจากโทสะพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากโทสะมิใช่สำหรับผู้มีโทสะเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีโมหะคือความหลงหรือผู้ปราศจากโมหะพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากโมหะมิใช่สำหรับผู้มีโมหะเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีตัณหาคือความทยานอยากหรือผู้ปราศจากตัณหาพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากตัณหามิใช่สำหรับผู้มีตัณหาเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้มีอุปทานหรือผู้ปราศจากอุปทานพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ปราศจากอุปทานมิใช่สำหรับผู้มีอุปทานเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้รู้แจ้งหรือผู้ไม่รู้แจ้งพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะต้องตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้รู้แจ้งมิใช่สำหรับผู้ไม่รู้แจ้งเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ยินดียินร้ายหรือผู้ไม่ยินดียินร้ายพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมิใช่สำหรับผู้ยินดียินร้ายเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าหรือผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าพวกอันเดียรถีปริพาชกเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็จะตอบอย่างนี้ว่าผู้ยินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามิใช่สำหรับผู้พอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า อ ทิฏฐิ2 142ภิกษุทั้งหลายทิฏฐิ2ประการนี้คือ 1. ภาวะทิฏฐิ 2. วิภาวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติดเข้าถึงเกาะติดภาวะทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อวิภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งยึดติดเข้าถึงเกาะติดวิภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยินร้ายต่อภวทิฏฐิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิสองประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะมีตัณหามีอุปทานเป็นผู้ไม่รู้แจ้งเป็นผู้ยินดียินร้ายพอใจในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีในธรรมอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตไม่พ้นจากทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดทิฏฐิสองประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากตัณหาไม่มีอุปทานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นผู้พอใจในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีในธรรมอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเรากล่าวว่าพวกเขาพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพ้นจากทุกข์อุปทาน4 143ภิกษุทั้งหลายอุปทาน4ประการนี้อุปทาน4ประการอะไรบ้างคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม 2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิ 3. ศีลพัตตุปาทานความยึดมั่นในศีลและวัด 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะสามประการนี้ตามความเป็นจริงเหตุนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลพัตตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะสองประการนี้ตามความเป็นจริงเหตุนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปาทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปาทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานบัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไตรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ฐานะหนึ่งประการนี้ตามความเป็นจริงเหตุนั้นพวกเขาจึงปฏิญญาลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานบัญญัติความรอบรู้สีลัพพตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสใดในศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมความเป็นผู้ทำให้บริสุทธิ์ใดในศีลทั้งหลายความเป็นที่รักที่พอใจในหมู่สหธรรมิกข้อนั้นทั้งหมดเราไม่กล่าวว่าดำเนินไปชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ผิดแล้วประกาศไว้ไม่ถูกต้องไม่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้144ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาวาทะว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างจึงบัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานความรอบรู้ทิฏฐุปาทานความรอบรู้สีลัพพตุปาทานและความรอบรู้อัตวาทุปาทานความเลื่อมใสใดในศาสดาความเลื่อมใสใดในธรรมความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นที่รักที่พอใจใดในหมู่สหธรรมิกข้อนั้นทั้งหมดเรากล่าวว่าดำเนินไปชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ถูกต้องแล้วประกาศไว้ถูกต้องแล้วเป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอุปทานร้อยสี่สิบห้าภิกษุทั้งหลายอุปทานสี่ประการเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอุปทานสี่ประการนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหาเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะมีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดสังขารนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารมีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละอวิชชาได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นเธอไม่ยึดมั่นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานเพราะกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชชาจึงเกิดขึ้นเมื่อไม่ยึดมั่นเธอก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งเธอก็ปรินิพพานเฉพาะตนนั้นแลเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลสีหนาสูตรที่1จบ